Libili, envoyé. Oyo, ezali zanote, kasi ezali musique. Comment vas-tu? Kamavasi asi aposana bolingo ya kelasi kala ata sanga sakula ayebi yango. Kamavasi okamati bolingo obwaki na mai. Me Kamavasi akutanaki na soki fango na kati ya Paris ayebisi yeke ayebisa yo aboya yo. Mayebale soki eke yo. Me mayebale soki ekei ezongaka lisusu te denzenza olopanza lobutwa. Bondoki na libanda o bondoki nalingaka te komona yo na banda na koti na bwanganga mpona mosana ofuye bataxi nga na tika e otomboki ntina te o bandeko naluki na yebatina otomboki bondoki na libanda o bondoki nalingaka te komona yo na banda mayebale soki ekei bandeko ezongaka lisusu te mwana mama Hey, Bobanza. ndeko na ebite mokolo na kokufa bandeko kama bati okoyebisanga na pesa moto Soki rete, ezazo vandeko.